با په بيزاوي لکي مې ما زومات اعظم نشي اعظم په معنا د قصد او ثبات نو ان ذالک دا صبر او تقوا چدا دا هغه کارونه دا چې پتا باندې دغه عزم کو لازم دي عزم وکا قصد او قسم صبر کوما او زبر تقوا اختیارو واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب پدې کې د پلیتی د اعلی کتاب درېما اې کتمان حق واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب کله چې الله هغه څه وعده اوتوا الكتاب نه دسه لا تبيننه للناس کتاب بخامه خدا کتاب بیانوي خلق ته ولا تكتمونه او تاسو به پټوي نه او چار کله تبيننه کې امر د بیان اوسه نبیاد لا تکتمونه فیده ذکر کول صدا یو لما لکی چی دا فیده تاکید دا بیانی بین و پتای بینا لکی او سری دتوی لکی سبق یادوان چی ایرائی بینا سبق یادوان چی ایر دا ننشی مانا هر وقت یاد ساتا هر وقت بیان کوا چی کتمانیو نشی علماء کرام لکی چی لتبیننه کی تعلق حال سرده اور ولا تکتمونه تعلق استقبال سره دی خامخه بیانوي ورې چې چر دا کتاب بیانول پټ نه کوي نو فانا بزوه او غزول د وادا دی خلق مليان ورا ازورم رسو د شاګانو نا تفسیر مزر لکی ورا ازورم ترک العمل به وکتمو ما فيه عمل په پر خود کتمان یو کا په بدل د اظهار یا بهی په دې کتمان سمنن قلیلا دولت دنیا لګ فب اسما یشترون ډیر بد دا غشی چې دوی غورکه پښله علما کرام او تفسیر خازن شریف لکی چې دا آیت صرف یهودو پر خاص نه ده هر چا پر ده خو مان یاد لگا الله وعده وکړه چې لته بجننو للناس قران به بیانوي کتاب به بیانوي پټوي بینا فانا بزوه او غرزول دوی دا وعده ورا ازورم د شاګانو شاته اوستو سمانا ترکل عمل به عمل قواده پر خدا وشترو اور غورک سش غورک ها سمنن قلیلا دولت دنیا چ معمولی ده نو فبی سما یشترون ډیر بد هغه شی چکم دی سکی یشترونا چکم دی غورک وی دوی چکم شی تلاس واچو او کم شی چ غورک نغه دی ناکار دی تفسیر خازن دا مانو لیکن دیر مزیدار دا خلق وی خازن دیر کمزور تفسیر دا کسی خبر کتاب کی کمزوری ترجمہ دیدی زمانی رخوا خراب دی ورا ظهور مانس کئی وی فترہوه وزیعوه وترک العمل بی پری خود زائع ایک عمل پیونک بیاوی و انکان مخصوصا بی علماء لی کتابی اگر چلات خاص بی علماء اہل کتاب دی لیکن فلا یبعدو بعیدن دا چان یدخل فی علماء حاضر امت الاسلامیہ لانم آلو کتاب وهو القرآن وهو اشرف الکتب اے سبحان اللہ وی اگر چانی کتاب دی لیکن قرآن والق دی کے داخل دی جگہ چا قرآن ام کتاب دی بلکہ اشرف الکتب دی نو مؤمنان دی امت ام پاکی داخل دی اے ٹک چا علماء خا علماء انا اللہ سوا دا غستوا وَيَأْخَذُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آلِ الْعِلْمِ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيُعَلِّمْهُ وَإِيَّاكُمْ وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ چا چې لم ذکر د خلق او خی او پټوي م ذکر جدا هلاکت ته او مثال د حکمت لا تخرج مثال د علم چې او سره ابن بیانې نو مثال د سنم د چلا یا اكل ولا يشرب بولې چې موجود د علم شته خو بیان نکي نو شان د بوت چې ناس دي او ټګي ټيري ګوري هر چاته ګوري یو بوت ګوره اسو چې ګوري دوی چې ما ته ګوري هاغه عالم چې مثال مسله نه بیانې هغه مثال په شان د بوت ته وای ځن قال اتوبا لعالم ناطق ومستمع واعن سبحان الله مبارک باد دې عالم دې بار چې بیانې او طالب جان چې قران ته خوږی خوي ولی هاذا علم عالم علما دې یو کسری خو علم زده کا مولیسو فابا زلو دی خرج کا وازا سمع خیرن دی امام مختدی وارد خیر فقبله وواهو نو اللہ پاک دوی دوار جہانا کی خوشا لکی دیشو آم کتمان دی حق بنا کے مسئلہ با واضح بیانے ہر سنگ چیخو مسئلہ بیانا کا او دا پر سوچے ہے چمارا با قبول کارنیس اے چمارا با قبول کارنیس کہ سوک منی یا نمنی وزبا مسئلہ چکم دا او بالکل صفا صفا او سترہ سترہ بیانو ما کہ چاہ من لو کہ چاہ وہ نہ من لو ٹھیک شو گا نا اللہ اللہ اگدی خبر دیخان لا تصبن الذين يفرحون گمان دې نکي هغه خلق يفرحون چې دوی خوشالي کوي بما پاغسز اتاو چې دوی پراتل کړی دي معنا اتاو چې دوی راتل کړی دي هغه شې دې من کتمان الحق والتدليس واذلال الناس چې دوی کوم حق پټ کړی دي په دې باندې نه خوشاليږي دوی چې کوم حق پټ کړی دي نه په دې باندې خوشاليږي نه زکه چې دا ډېر سخت ګناه او ډېر سخت جرم دی اور تب دغه مدار جو سالکی لکی لا تصبر ذی یفرون بما اتو سشه من البدای والزلالت والشرک ګمان دنه کی هغه خلق چې خوشاليږي په هغه کار چې کوم دی کړ دی بدتی لري په بدعتونه خوشاليږي گمراه دی په گمراهی باندې نه خوشاليږي پښ مولانا صاحب اور مشرک په دشرک په خورول باندې نه خوشاليږي ويحبون اداكت كاتم من خغي ان يحمدوا چ تعریف کړی شد دوی بما طرقار لم يفعلوا چ دوی نه ده کړی لم يفعلوا کس شه دی وفا بالميثاق ځان به پوکه خان ګمان دې نکي هغه کسان يفرحون چ دوی خوشاليږي بما طرق کفر و شرک و بدعت باندې بما پاکتمان د حق اگر تدلیس اور ضلالت باندې مزری وی اتو چې دوی پراتل کړی دي و یحبون او دوی خوشاليږي چې تعریف وکړي چې دوی بما لم يفعلوا هغه کار چې دوی نه ده کړی سشه دې چې وفای میثاق وعده نه ده پورا کړی نو چې بیان نه کوي نو خلک تعریف کوي چې مولوی صاحب ډیر خسرې دي نه خود چا په خو کې دي نه چا په بدو کې دي الکه چې خو کې هم نه دي په بدو کې خو نه دي دې خو خالص کوتک چنجو من دي دا چنجومن میں پکی والی ہوئے الگ چ کوتک سمی دسی کنا نو جوار خو پیوٹا کہتا نا یا دشمن لکھو بھی او کرب آواز ہے او چ کوتک وی دن نہ ڈڈو چے دال کو ٹھس دو ٹوٹی بش سوچ لا نو نہ چا پ خو کی نہ پچا پ دو کر بد مرا سوا اخ کوا دا کمال نو فلا تحسبنهم پس گمان مکا پا دوی باندی بی مفازتن پا کامیابی دو دوی من العذاب دا عذابنا دا پی گمان اونکی چو دوی با بچی دا عذابا بلکہ دوی پا عذاب کی دن دنوی او پا عذاب کی مبتلاوی تیشوا ولهم عذاب علیم بس وللہ ملک السماوات والارض دیزن درین باب دا تراخی دا صورت پوری تیشوا او پا دیکی اول مسئلہ دی توحید دا او بیا دعاگان دا مسلمانانو دی پا آخر کی بیا دا اہل کتاب یو خیستہ جماعت او داغی تذکری او داغی بیانو ندی خبرہ وکی دارتا اسان دو اللہ ملک السماوات والارض خاد اللہ پا قبضہ کی اختیارات اسمان نظمکو واللہ اخلاق کل شین قدیر دلیل اقلی بے شکا ان فی خلق السماواتی بے شکا پا پیداست اسمانونو او دزمکی پا اختلاف دشپی او درزی لایات لولی الالباب خامخا دلائل دا قدرتی لپا دا قلمندو الباب دا لب جمع دا او تفسیر مدارک لکی لب ستوی خلص عقلوه عن الهوائی چه داغی عقل دا خواشات نفسانیو نمبر راوی اللہ کا خلوص اللب عن القشر لکا دانینا چه پت لرکی نولو الالباب موحدین اس موحد پہچان سرے الذين داخلت يذكرون الله چدو یادی اللہ پاک قیامن خا دیکھیو مسئلہ علماء لکل دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دو دلائل ذکر کرا اپا سورت بقرہ کے چدا اتراغ لونو گن دلائلو التا تفصیلو التا اختصار دے ولی وی زکا چا التا کی ابتداوا اور التا کی انتہا دا ابتدا تفصیل غواڑی انتہا اختصار غواڑی خبر ډیره مسئلہ ابتدا تفصیل غواڑی انتہا بیا اختصار غواڑی د مفسرین په اول یو سپاری باندې سلو سلو جلدونه لیکلي او بیا چاخه تراش نه غد حوامی من تر و ناس بر یو جلد ستری شه زانان کن خبار هدا که دا خدا ابتدا تفصیل غواری انتها اختصار غواری مخی تفصیل شه ده اس وقت ده انتصار صد اختصار ده الذين اول الالباب پہچان دے سدے اول الالباب صفاتن سدی یذکرون اللہ قیامن چی ادی اللہ پولارے وقعودا پناسے والا جنوب پخپل ارخنو باندے ویتفکرون ادی سوچ کے فی خلق سماوات والارض پپے داشت اسمانن اور زمکو اوئی دوی چ ربنا اے زمگا اللہ ما خلقتا ازا باطلا ندے پیدا کرتا پدی کائناتو کی عذاب دے کائناتو کسی شے باطلا حصے بے کارا حصے بے مطلبا اللہ پاک ہر شے چھ دے اگر مطلب دے ہر یو شے چھ دے آپ مطلب دے ٹھیک شوان یا تفکرونا علماء کرام لکی ویل لمن قرآہا ولم یتفکر فیا اگر تباشی چچا آیت دا اولست اپ دی سوچو نک بیا علماء لکی چلے سو عبادتو کا تفکرے اولی کنا عبادت فکر تمرسی فکر اچت خوچا عبادت بالفکر شیخان دا مانا دا المرء اذا کانت له فکرتن ففی کل شیئن له عبرتن بیار سکی عبرتی وا وا وا وا آیاد دے کنا اچھی سنترے یادی اچھی سنترے اواش باز شاباس تیشہ کنا المرء اذا کانت له فکرتن ففی کل شیئن له عبرت اب یادی وچ ربنا اے زمگا اللہ ما خلقت ہزا باطلا ند پیدا کرتا ہزا دا موجود باطلن بی حکمتا عظم فضل باطلن اے خلقن باطلن پیداش بی حکمتا سبحانکا اے اللہ پاکوال لطالرا دا بس پیدا کولونا تیشوہ فقنا عذاب النار اے اللہ بس منگ دے عذاب اور نو ساتھے حاصل سرے دا وجود دا کائنات چرے دا اللہ پا قدرت باندے دا غیب وحدانت باندے دال دے دا سرے دا دال دے پا وجود دا قدرت تباری تعالی باندے دا غیب بزرگ دیر خیخی خبری کے بے یوزے کی چرے داری باندے یو خبر کئی وئی خدا ظاہر با عرضو آسمانے وی خودش دیکھ نشتے وی خدا ظاہر با عرض و آسمانے بالی قدرت و بے مثل شانے اللہ خدا ظاہر با عرض و آسمانے بالی قدرت و بے مثل شانے وی ذتو پر سم شنی دی یا بی دی دی ذتو پر سم شنی دی یا بی دی دی بجوسانے دکانے یا مکانے وے داری بے ایمان چتو اللہ نشتے نمات داسے کو رخایا چ جوڑون کینی دکان کو لاویو دکاندار پکینی دکاندار دکان کی دکاندار وی پکور کے کور والے خدا کائنات دغے دسانے نسنگ جوڑ دی سبحان اللہ ہایو آتش کال دل تو گرا یذکر اللہ قیاما مت کے ذکر کا قودن رسو ذکر کا علا جنوبی مترے میں مرتبہ کے اور سورت یونس آیت نمبر بارہ کے دیدے آکس والی ذکر شئے دے صدا نقطہ پدی کے آیت نمبر بارہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کَرَ چُرَسِ انسان تَ تَكْلِیف دَعَانَا لِجَنْبِ دَدْ بَلِمُ لَبَقْ پَلْ عَرَقْ بَانْدِ او قائدن او قائمہ دلتا جم مر کے دے قائد رستو دے قائمہ او دلتا کی قیام مر کے دے قود رستو دے جنوب رستو دے داولے وَإِبْ قَدِي کے فرق دے تَفَنُن دَ قُرَان دے دے من اقتیادہ کا دلتا صفات مؤمنین دی التا صفات کافر دی علکہ مومن ذکر اختیار کئی کافر ذکر بھی اختیار کئی ذکر اختیاری قیام دے نبیا قعود دے نبیا پست جنوب دے ذکر غیر اختیاری جنوب دے جپروتی ایسے وہ نوی کنا اور جی بیا پروزی پکٹ باندھے وہی اللہ جی وہی زمان اللہ مڑ شما بیا دے رست رست یا اللہ کئی لیکن سوا سے جوڑی نبیا دے نہ جوڑی اکھا لے ورنہ ربنا دعاګانی ربنا ویدا مؤمنان چې زنګ الله من تدخل النار چال چې ته داخل کې ورتا فقط اخزیتون بس تاغر وسواک وما للظالمین من انصار او نسل پاس ظالمانو مددگار معتزله پورا درس کیو ته دلته ویښه نو بس معتزله را پاسه ده دمګ خدای وچه صاحب د کبیره دوزخ ته ځی کنه ا انک من تدخل النار فقط اخزیتا تاسو چې مسلمان جو دوزخ ته وزي عادل ته چې چا تو چې چاله دوزخ کې وردن نکي هغه تار سواک حضرت تحریم کې تاویل چې یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا مؤمن خو مؤمن خو زیان نشته دي نو چې مؤمن خو زیان نشته دي ځکه چې دوزخ ته بنزي او چې څوک دوزخ ته لاړ هغه مؤمن نه دي معتزله خلاصه خبره منګ داګه جواب کو چې دا درجه کامل ده او انک من تدخل النار نو مراد دخول ابدی دی اے الله ته چې چاله داخله او تا په دخول ابدی سره نو پس تا اگر سواک او دا چې څوک داخل شي په دخول ابدی به خو ظالم دی او ته ظالم مددگار څوک نشته دی خبر اخلاص شو خو مال ظالمین ور پسې راغی یو خبره شو یو دا چې یو خلود دی یو دخول تعذیبی دی یو دخول تعذیبی دی دا مسلمان دخول تعذیبن دی او دا کافر دخول تعذیبن دی ای منکم الا واردها تعذیبن مسلمان دی اور کافر تعذیبن دی خبر اخلاص ہو بل دعا ربنا اے زمنگ اللہ اننا سمعنا منادیا منگ اورید دے سمعنا اورید منادیا اے نداء منادیا اننا سمعنا بشک من اوریدا منادیا نداو منادین اواز یو اواز کو ان کی یو نادی لیل ایمانی چو دی اواز کو ایمان تا او که منادی ونم پروانشتے اننا سمینا منادیا من اوریدا منادی منادی ستوی اواز توی علاکہ سا منادی دا سا اواز کی من اوریدا اواز دا اواز کو ان کی مگا منادی واوریدا یونادی چدا منادی ندا کوم کې आवाज کې ایمان تا لِل ایمان په طرف ایمان او دی وی چان امنو پر رب کوم ایمان راوړو پس پر رب باندې فامن من ایمان راوړو اے الله وبخ ګناونه زمونږ لر کوم نه سیات تکالیف زم و توفنا مل ابرار امله موت را کثرت هغه شانا چا متمسکین په سنتي الابرار المتمسکون بسنت رسول الله ازرول ما اور ازمدار الابرار المتمسکون بسنت النبی صلی الله علیه وسلم تیشوا الله مولا موت را کې داس خلق سره چا تابعدار د سنت ستادي اے الله واتنا ما واتنا راک مولا غنیمتنا چې تا موږ سره واده کړو په الا رسول کا اے الا رسول رسول کا اگر جبی در رسولان ال سن رسول کا و جبی در رسولان اقبلو ولا تخسنا یوم القیامة مغمجن کوا انک لا تخلف المعاد سمینا منادین دوار ترجمه سیدی یو قول دا چه منادین مراد قرآن دے سمینا منادین من اورید اواز دا قرآن قرآن اواز کئی کنا او قرآن بلن کئی سورتی نورسم آتو گرا سورت انعام 19 نمبر آتو گرا وَأُوْحِيَ إِلَيَّا هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ بَلَغَ الْقُرْآنَ چه چاہتا قرآن رسی نورسم آتو یاد سمینا منادین نمراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لکہ سورت نحل کے براشی اُدْعُوْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ نو پیغمبر خود چه غیو لکنا او سورت احزاب تو گورا چه دا یند دا پیغمبر صفت تے احزاب گورا پیزو سلختم اوشپک سلختم یا ایوان نبی و الناس امناک شایدن و مبشرم و نذیرا و داین الاللہ بیزنی و سراجم منیرا پیغمبر خود دائی دیکھنا او دو الہ سبیل ربک بالحکمہ دوار ترجمی دی لیکن علماء کرام فرمائی چه دا مانوالی چه دا قرآن دا بہتر ادا زکا چی اوسا خود پیغمبر دعوت خو اگر چی حدیث ہو دا قرآن پر ذریع موجود دے خو قرآن موجود دائی دے سمینا منادین اے نداغ منادین چا قرآن پاک دے فستجاب الامربم پس قبول کر دعا دو دی اے مطلوب دو دی دوی چرا کا اور ان کو گناہوں معاف کرنا اللہ بخر اور اللہ فاستجاب لهم ربهم قبول کر دعا دو دی رب انی سرت دی وادینا بانیھا سرت دی وادینا چلا اوزی عمل عامل منکم اللہ فرما جنا بربادو عمل دا عمل کہ ان کی دتا سنا میں رضا کرن چ نار نبی او ان سایا سنا نبی دایول راوڑ بعض تفاصیل کی چ زنانو او مسلمانانو مہاجرات و صحابیات ہو اگر یار تو کچھ یا رسول اللہ قرآن کے تو رجال ذکر رشتے زمین ذکر چر تو نشتر ہیں من کو ڈیر سپیری ہوں پوچھ گنا اللہ من ذکر او غنسا ناری نویو کے زنانا تسلی بعضکم من بعض سمانا اے زنانو مخبکے گئے بعضکم من بعض بعض استاسو چی رجال دی من بعض اند نساو ندی یو تاسو دیو بلنا سے پر نسل کی ہے بعض استاسو دیو بلنا دی اصل ذکر شی نو فرو پکی راشی خید خب پکی جانو یا مانو کا خوت تشارو کا بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالاتی من بعض بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالاتی من بعض بعض استاسو پر دن کے پر نصرت کے پر موالات کی دیو بلنا دی یا بعضکم من بعض فی السوابی از مفسرین خازن شریف پس آگا کسان چی چاہ اجرت کرے دے اللہ پلار کے وقت رشوی دی دا کورو نخبلونا او تکلیف ورکر شوی دے غیطا پلار زما اللہ وقاتلو او دی جنگو کا وقتلو او شہیدان کرشل خامخ مابکم دو دی گناونا او داخل مکم دو دی جنتنو تا چی جاری بیلان دی دا غیطا نگرونا سواب من اند اللہ داد اللہ طرف نیوزون دی غٹ غٹ واللہ اندو حسن سواب اللہ چی دے اغی سگا بہتر بدلی دی مسلمانانو دی پارا بہتر بدلی دی کنا لا یغرنک جواب دو سوال مقدر یرک دا کافر باطل وے لکچ کافرانو بوی یرک دا کافر باطل وے ہاں دوی پو دنیا کی مزیو لکھئی نو جواب لا یغرنک دوکا کی دی انساتی تال دوکا کی دیوان چی تال را تقلب الذین کفروا گرزیدل دا کافرانو فی البلاد پدے کے لوکے متاؤن قلیل متاؤن خبر دے مبتدا مقدر دا مانو کا تقلبهم دا گرزیدل دیا گی چی دی متاؤن قلیل دا غلق و دنفدا سمم اوام جانم بی سلمحات پوشکنا دا دغی گرزیدل غلق و ندی آخر با جہنم تزی او تقلب نہ مراد سے تقلب نہ مراد ہے تصرفم فی البلاد و تجارات ددیدا کر دے دل پکلو کے پر تجارات کے تقلبهم فی البلاد و تجارات تصرف فی البلاد للتجارات و طلب الارباح والمکاسب خازن پتا دے دوکان کی اوڑے دل را اوڑے دل تے کافراں پے دے کلو کے لپاد تجارت نو اور لپاد طلب دا گٹو اور لپاد طلب دا کسگنو لوی لوی بنگلی دی لوی لوی سیزن دی ور سگا پر پروانشت دی غم پی مکوا زکا چی تقلب دے اگر چی تصرف دے کو تقلب دے اور چی تقلب ما دا کل فتے خاوندان دا ماہو او دا بنگلو دا کارخانو دی خو خو بلا بغیر ٹکین نرازی اور زمان طالب جان قرآن تا پرو تو خوبی دے دا سی بیغمہ دے او کافر دا کارخانو مالکی و بیان ملخوبا نو تقلب دے کنا اگر چی تصرف تجاراتو کشتے مکاسبو کشتے لیکن بیان ارمان دنہ کی افسوس کی تگو رکھا تجربہو کبیدی نصر چی ناس دیگا دیر پیزی اس ہوئی ناس بیگا حلی کسی چل دی او پچاس پچپن لاکھ رکو گاڑی دا تولار دیو ولی خوشی جلد تقلب ہو ہاں مسلمان ماشاء اللہ سبحان اللہ تقلب الذین کفروا فی البلاد حدیث مبارک دے کہ نبی علیہ السلام فرمائے لا تغبطن فاجرا ہائے طالب جانا لا تغبطن فاجرا غبتی مکو پا فاجر باندی پختگ مان کو مپسے گا دی بدکار ہوتا فینک لا تدری ما ہوا لا زکتنی خبر چی دی تسیش رسیدن کے دے ان لہو قاتلن دل پار یو قاتل دین د الله چلا یموتو هی النار یغور دیور لا تغبط النفاجر فسقم فاجران تا لكن الذين استدراك او درجه مسلمان لكن الذين اتقوا لكن هغه کسان چې څوک جریږي در په خپلنا ایل پاد جنتونه چې جاری لا د دغه نیرونه خالدین فیا نزلا من عند الله دا دی لپاره مل مسجد د الله طرفنا وما عند الله هغه چې الله څخه دی خیر للابرار دا ډیر بهتر دی لپاره مسلمانانو لپاره تابعدارانو د پیغمبر وګوره وای جنت باغاتی مل مسجد الله ندا وما ابهام لتقیم الشان وما هغه چې الله څخه دی هغه غوړ دی مؤمنانو د پاره هغه سدي ما لا عین رات وکنو خل استر ګلیدل نه دی ولا اذن سمعت وکنو اوریدل نه دی ولا والا قلب بشر زده انسان کی دغه خیال نه دراغله ما ته وی کتاب لیکل مانځه خوایته وای نو ګوره کنو ما عند الله خیر للابرار کوشش دیوانه نو دې باندې کوشش په کتاب لیکل مانځه خوایته خیر للابرار څنګه ما ابهام تفهیمی څنګه وګوره وای قصور خروق الماء رنگ رنگست او ما عند الله هغه چې الله څخه دی خیر للابرار قصور خروق الماء رنگ رنگست محلاتی خریدی غلمان دی رنگ رنگست قصور و خور و غلما رنگ رنگست تجلی های جانان رنگ رنگست تجلی های جانان رنگ رنگست خدا خود می زبانی ماست اینجا سبحان اللہ خدا خود می زبانی ماست اینجا غزا برخوانی مہمان رنگ رنگست سبحان اللہ خدا خود می زبانی ماست اینجا غزا برخان مهما رنگ رنگس وما عند الله خیر للابرار دیگه دا کنا اصلال دا کنا آو غزا رنگ رنگس ولیکن در قلب کافر زنگ زنگس وما عند الله خیر للابرار ان من آل کتاب علیکا قرآن فاق مخی دالی کتاب مزمت ہوکا ٹھیک شو چھے سی مزمت ہوکا فنا بزوہ ورا حضورین ٹھیک شو اس ویک ورا بازے پکی خسلت دے وَإِنَّ مِنْ آلِ کتابی بِشَكَ بَعْدَ آلِ کِتَابُنَا لَمَنْ خَمَخَا غَزْوَانَانْ دِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ چِ مَانَ لِي فَاللَّهَ بَانْدِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ تاغ قرآن چِ تاغ سنازل کر شوئے دے وَمَا تُرَات انجیل أُنزِلَ إِلَيْهِمْ چِ دویتا نازل شوئے دے خَاشِعِينَ لِلَّهِ سبحان اللہ دا سی پلک مؤمنان دی چری دن کی دخواست یو اللانا لا یشترون بی آیات اللہ سمن قلیلا نا غرقی پا آیتون داللہ بان دولت دنیا ایشوا اولائک لهم اجر من دربهم دیل پار سواب دی اللہ پا دربار کے ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک دیر زر حساب والدے علماء کرام ذکر کی لا یشترون باندے لا یغیرون کتبہم ولا يحرفونها ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمآكل والرشا كما يفعل غير من روسا اليهود داخل خلق ده رشوت ناخلی کتمان ده حق نکی خواه يا أيها الذين آمنوا سبحان الله اے رورا سورة آل عمران ختمیگی مزامین سو سلور مزامین اول توحید ثانی رسالت ثالث جہاد رابع یا ایها الذین آمنوا عاشر جہاد اصبروا رسالت آمنوا توحید اصبروا رسالت صابروا جہاد رابطوا انفاق واتقوا اللہ مدار قبولت اعمالو لعلکم تفلحون ثمرت تقوا مسئلہ بان پوچھے گا نا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اسبرو صبر کے جامع معنی در تکم نبیادت نور مانی گنی کوما اسبرو صبر کے برداشت کے صبر کے په مشکلاتو د دین باندې مصائبو د دین باندې صبر وکای بس کلک شیخان وصابرو یومنا او خلق تا تلقین د صبر وکای پخپلا صبر کوا خلق تا تلقین دعوت ته صبر کوا بل معنا اے مؤمنانو اصبروا صبر کوای په دین باندې کلک شه وصابرو غالبون فی الصبر غالب شه په دشمن باندې په کولو د صبر اخر کافرم ځان وجنی په کفر کافر خپل مال لګی په کفر باندې تم مال لگوا تم ځان قربان کا قستاو دغی بفرق سوی غالبوهم صابروهم بغیبان ځان غالب کا ورابطو او بن که تاسو اللہ بن که دری پدے کافرو باندے ورابطو ربط ندے سمانا رابطی نخی لکم فی السغورے نو بن که پدوی باندے دری دودی بن که وی لاری والا بندی که او ترے اصنا تیارے دا جہادو که واتقو اللہ اللہ نو یرے گئے لعلکم تفلحون چی کامیاب شے ٹھیک شو مولانا اصبرو عام اوقات صابرو وقت جہاد رابطو وقت احتمال دا جہاد واتقوا اللہ مدار دا قبولیت اعمالو تفلحون سمر دا تقوا سو مسئلے شوی اصبرو صبرو کا صابرو خلقو تا تلقینو کا اور رابطو رباطو کا رباطو تڑلو تا اس اتڑا اس تیار کا رباطن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیها اس تیاغستے او اللہ پر لارے کے دساتے جہاد بکم خیر من الدنیا و ما فیها رباطن سوکی داری حدیث کرا دی یوش پا سوکی داری دا مجاہد خیر من الدنیا و ما فیها مجاہدان اُدھ دی اتا سوکے کہ تالیبان پراتی دی تا سوکے کہ چھ دوی تا سوک سو نوئی عددی ما سخلان نکی خیر من الدنیا و ما فی اول ترجمه کم بیات نکتی ویم دایات اصبرو علا طاعت اللہ یو مانا اصبرو علا اداء الفرائض دو مانی اصبرو علا تلاوت القرآن دریشو اکشو اصبرو علا احکام الكتاب والسنہ دول ترجمه دی وصابرو ایل کفار والعداء وجاہدوهم ورابطو وداویمو على جهاد المشرکین ورابطو کلک اسے یعنی دوام اکے و جهاد مشرک سرا بیا بلا مانا اسبرو على النعما صبرو کہے دخلے پا نعمتنو صابرو على البعصا سو صبرو کہے پا مشکلاتو رابطو فی دار العادا اترے دشمن کور کے یہ یعنی دشمن تباہ کے وَتَّقُوا إِلَٰهَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَيَرَى كَذَا ذَاتَ شَمَالِكَ دَسْمَانُ وَزْمُكُ دِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فِي دَارِ الْبَقَاءِ بَلَ مَانَا اصْبِرُوا عَلَى الدُّنْيَا وَمِحَنِهَا صَبْرُ كَيْفَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَصَابِرُوا عِنْدَ الْقِتَالِ بِالصَّبْرِ او غالب شے په دشمن باندې وقت مقابله د جنگ ورابطو عَلَى الْمُجَاهَدَةِ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ جہادو کا نفس لوامہ سرا واتقوا الندامتا زان بچ کے دا پیخمان تیانا لعلکم تفلحون غدا فی دار الکراما واللہ عالم بی مراد اسرار کتابی مسئلے بان پوشوی ناشنا ناشنا خبری دے علماء اکڑ لے خدا دیر عجیب خلق دے اور معلوم تنزیلم وی دے ماں مگر اچھ ماں مسئلے کن لیکن ماں غزی تیتان فائم نہیں جمع کن فدیم خی خبر کی اصبروا علی النعمائی وصابروا علی البعثائی والذرہ ورابطوا فی دار الاعداء واتقوا الی الارض والسماء لعلکم تفلحون لکا غیر چویلو تک شو علماء اکرام دا فعام ترجمی دی موز بکے تلاوت بکے ذکر بکے دا طول پر اصبروا کرار دی اے مناظری دی پار بزانم تیار ہے دا دے تفسیر محایمی تفسیر الرحمن جلد اول 138 المانو رابطو اسبرو فی التفکر صبر کوئے فتفکر دا مسائل و دلائل باندی وصابرو فی المناظرت ځان کلک کپ مناظره کې پوه شو زما شیخ به وي چې مناظرې لاړ شي سو پر چې مقابل دنی تلی زی به نه پرېږدي بیا به پر تاړی کږي چوګر کان کې چل گئے. او رابطو المدلولات بالدلائل ورابطو المدلولات بالدلائل واتقوا الله ايما واتقوا الله ان تتعصبوا زاد تعصب نہ بچ گئے واتقوا الله تتمسكوا بالشبهات فشبهات من عمل مكر لعلكم تفلحون بالاطلاع على حقائق الاشياء مناظری تفکر علم حاصل کا اور علم دے حاصل کا اللہ کریم بدن لوی بلا لوی عالم اور لوی زان بدن اللہ کریم جوڑ کی اپنی آیت کی ترغیب الالجہاد دیکھا نا ربات استرل ربات سوکیداری کول ربات ہر وقت کے نو ربات دا دے ٹوپک تماچا تورا صفا کوا تیل کے غڑوا ایو ڈز ترنا کوا چی بس بلکل تیوری اچھا سوا کرائی بیا علم ہے ان شاء اللہ ثواب و ثواب دے اوکے توپک دے ساتل دل پار جزیب میں کی ڈز بکوما بولے گا نا او دے اختر سپوگ میں چھ بگور نا ڈز بکوما دے روجی گولے نا اختر کنا ڈز بکوما تو دا تشتر گنا دے اللہ دا یو سو خبری دی خان دے بزرگان خبری دی ابن عساکر پخپل تاریخ کامل کلی کلی دی عبداللہ ابن مبارک خپل یو شاگرد چې محمد ابن ابراهیم او هغه له رقو لیکلا چې دا لارشه په مکه مکرمه کې فضیل ابن عیاض دی هغه د لوزبرګ دی او عبادتو کې او طوافونو کې مشغول دی آیت زما خط وسه حاصل دا چې دا جهاد د ریاضت او د جهاد چې مقابله راشي او ریاضت په قربانه په جهاد باندې فاما اصول فرائض نماز آپ کو میدان جہاد کی گئی ریاضت نہ کی گی تاجد نہ کی گی اشراق نہ کی گی نفل نہ کی گی مطالعہ بد نہ کی گی ریاضات پہ کیا تو اصول و قربان کی اور میدان جہاد تبوزی عبداللہ ابن مبارک چد امام سے شاگرد ہو فضیل ابن عیاض سے خط نکلو اور دا تقریباً 170 ہجرہ کی ہو یا 177 ہجرہ کی ہجری 177 کی تاریخ کامل ابن عساکر لکھ لی ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا عجیب دیکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت طلب یا عابد الحرمین ان یا عابد فی الحرمین اے حغا سڑیا چت عبادت اللہ کے پا حرمین و شریفینو کی لو ابصر تنا کے تنگو گوری پا میدان جہاد کی لعلم تانک فی العبادت طلابو تب یقینو کی چت پا پل عبادت کی لو بے کئے ستاکھو لو بھی دی بیاوی من کان یقزب خدہو بی دموئی حرف ندا مقدر دے من کان یعنی یا من کان اے حغا سڑیا کان یخذب خده بدموعی چغخ بل دا انگی پو اخ کلم دوی فنحورنا بدماغینا تتخذبو نزمنگا مرائی چی دی اگا زمنگ پوینو رنگینی شوی دی جہاد زمنگ مرائی پوینو رنگینی شوی دی او کان یتب خیلہو فی باطلی فقیولنا یوم صبیحت تتابو اے اغا سڑیا چکل کل اخبل اصل اصلا منڈاور کے اسے بیکارا منڈاو کے زمین اصن اچھی دی پرس دا سبا چکل منگا عملکو پا دشمن باندی نو پا میدان جنگ کے لوبی کئی ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا واج السنابک والغبار الاطیبو تاسو دے خوشبویان لگوائے او الزان خوشبو کوي او من پخپل خوشبو داریو زکه چې من باندې مسکو انبار دوري پرتی دي د جهاد دوري ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب من ته پیغمبر پینا راغله دا او رښتینی وینا ده درو پکې نشته لا يستوي وغبار هيل الله فيه انف امرئن و دخان و نارن تلابو دم رلوی خبر ادا اغا دورا چه دا مجاہد دا سپوزی پس گرمو کی پا دوران جہاد کو لگی دا دورا دورا او دا لمبی پا یو بدن نشی جمع کی دلے حازا کتاب اللہ ینتق بیننا لیس الشہید بمیت لا یقربو دا خط یولی کم خط یولی کم دیر فلقیت و فضیل ابن عیازم بکتابی فی المسجد حرام خط میں اولے گو مسجد حرام کی فضیل سے بناستو فلما قرو ذرفت ایناہو وقال وصدق ابو عبد الرحمن ونصحنی بے واقعی عبداللہ مبارک دی رشتیا ہوئی وصدقنی او زماتے فشتیا ہوئی او ماتے زمات سوکا نسیت تیرا لراکا اسبرو و صابرو و رابطو ٹھیک شکا نا اسبرو صبر وکے پتین باندے و صابرو تلقین دا صبر وکے صبر وکے پا مسائب دا دین و صابرو غالب شے پا دشمن باندے و رابطو تیارو سے دا دشمن مقابلے دے پارا بند کے پہ درے و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورة آل عمران مخصوص و پا تقسیم دا آیاتن دا کتاب اللہ محکمات اور متشابہات ہوتا سورة آل عمران چو ندا ممتازو پا بیان دا شہادت دا اللہ او دا ملائکو او دا اولو العلم پس سرا پا توحید سرا سورة ممتازو پا نفی دا اولویت تا عیسیٰ علیہ السلام نا پا کسرت تا دلائلو سرا او سورة ممتازو پا رفی دا عیسیٰ علیہ السلام پا دلائل قطعیو سرا سورة ممتازو پا ذکر کولو دا قبائحو دا آل کتابو کسیرو سرا عموماً نصارا سورة ممتازو پا ذکر دا پیزو قیدو دا جہاد او پا ذکر دا واقعی دا احد او دا بدر پا اگرچہ دا بدر واقع پا سورة انفال کم رازی پا دے ممتازو پا ذکر دا واقعی دا احد سرا سورة ممتازو پا ذکر کولو دا اخلاقو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سورة ممتازو پا ذکر دا اوصافو دا امیر سرا سورة ممتازو پا تقسیم دا لکتاب دو ڈلو تا یو ڈلا دنیا پرس او بلا ڈلا دین پرس بسم اللہ الرحمن الرحیم